دیمان نفس چی او سڑے مومن مسلمان شی او عقیدت توحید زدکی ندویم نمبر حکم داد مزده او سم رکارتا اللہ پخپل کتاب کے بندگانو تھا د مزد کولو د مزد ادا کولو حکم فرمائے دے ادا یو مسئلہ دا حدیث مبارکو کراغلے چپ عباداتو کی پورزد قیامت د طول نمخ کی ساب د مسکی فعباداتو کی چکم عبادتو ندی نو دطولو نمخ کی حساب با اللہ دبندگانو سر دموس کئی کدموز مسئلہ سمشوان ورلاب ورپس نور مسائلم سمکی اوزمونگ استاسو دیر محروبان رب دے نو ای دیو بند په فرایزو کې ک کمی وی نقصان وی نو ملائک والا ته وی چې الله دې بند سره کوم د مو حساب کولو د دغه فرایزو کې کمی ده نو رب کریم وو ای زما دې بند سننو ګورای نوافل ګورای او د هغه نوافل سنت په ذریعہ ورته د فرض ادا کمی پورا کړی دیو جن د فرایض سره موږ تاسو ته زما عزت مندو د سنت او د نوافل او د دیم لوی ضرورت ده او د موس په عبادتو کې یو بهترین عبادت ده او بندا د الله مخ ته ولاړوي او عاجزي سره د رکوع د سجدي په شکل کې یو صحابی نبی علیہ السلام ته ویلو داد اصحاب صفو نو او دبد نبی کریم علیہ الصلات والسلام خدمت کولو اے دیو د شپټو نشو به شو دی را کول د الله د حبیب په کوسا او دروازه او حجره کې بناسو چیرہ کدا اللہ حبیب اللہ سے ضرورت شی نجیزہ تیار ولاڑ مدالوی مقام دے چی سوک دے سید المرسلین پا دروازہ کی دا خادم پا شکل کی ولاڑ کدا اللہ حبیب چی برا پاسی دو ندب ورتا داو دا سوبر اوڑی انور کس حاجت رو نیوزن پیشمنی نبی علیہ السلام را پاسی دو ربیع ابن کعب الاسلمی دی صحابی نم دے ندے پیشمنی تیار ولاڑ دے دا اللہ دا حبیب رحمت پا جوش کے را رہے ویسن سوال کوا دا اللہ در ندر نسو وارو خود صحابو عجیب شانو کمو گل دیوے نو خود خبر جی دی دنیا دا فانی نے مطلب مغفتے رہے اکدا ملاوم وینو یو سورز پس بدت لے آورتوی اسألوکا مرافقتک فی الجنہ حبیب دنیا کے بدین الوی مقام سی چستا سو خادم ہے تکت دنیا بادشاہ حی و مال و دولت دا ٹول پتی قربان لے چیو سڑے دا سید المرسلین مخیت خادم بھی ویز تاسو نا ستاسو مرافقت او مرگرتیا غوارم پا جنت کی دنیا کی غوزم خادم ہے چی پا جنت کیم تاسو سر مرگر ہے نو نبی علیہ السلام ورتوئے فَاعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَتِ السُّجُودِ وَيْكَ زَمَا سَرَ جَنَّتْ كِ مَرْگَرْتِيا غوارے نو ددی خبری پا حاصلولو کی تما سرطاونو کا دڑیرو منزونو نفلو نبارکے اللہ حبیث وقت ہوئی بھائی و ایزم در تجولی غرو و تجزما پا دعا اکتفا مکا و تم بیرو منزنو نفلنو تملاو تڑا نو دیر منزنا نوافل در رب العالمین در ازاون گئی او د نبی کریم علیہ السلام د مرګرتیا سبب دی چې موږ او تاسو د فرض منځونو پابندیو کو د جمع احتمام کو او هر مستا د وختي راتلو عادت جوړ کو. نبی علیہ السلام فرمایي ویلو یعلمون ما فی التهجیر کدی خلق لا پتو لگی د چې موز وخت راتلو کی سدی نو دایو بیا مرا غلې ولو حبوان ک دمر بیمار و په هړکو سو براتلو او د کوی چې ما نسوک مخ کی سرا ګرنه کدی جمعه راز دات نور منزور دی نو د وخت راتلو ډې وی اجر او ثواب. او یو حدیث کدام راغلی وای ک خلق له د اذان او د جمعات ته د وختي راتلو پته ولګي مسلم شریف حدیث ده په دیړو کې سب د بدن را خلق راغلی چې جنگ وي کی ته دا غي جنگ په بغیر د قران دازي نه په بل څه ختمي چې یو خيار ورته وي چې جنگونه سره کوي خو ځه خسنې به درته واچو چې د چا روت نو غبا پړم دې سب کې کې دا چې کدا اذان پتا چالو لګي د دې کې څومره لوی اجر ده. نو وي دومره مسلمانان به د اذان د پار راجم شي چیر سره وي زوا نو دا غي د جنگ ختمې دو د پار ودا طریقې چې او خيار ورته وي چې لکه جنگي گئی ما او زه خاصنه جو چې د جان عمره وو ته ادي باو نو سړی وختي مسجد تراشی د جمعې ورځ وی نوروي نو پدې کې ډېر سجدو کې نوافل کې تلاوت کې او دا وختي راتلن ځان ته جدا یو لوی عمل دی. وګوره که فرض کې کمې وي نو الله به په سنت او نوافل باندې پوره کوي. موږ تاسو ته په کار دادی چې نوافل کې ډېر کوشش وې دا فرایز دا چې لکه په سیو یو سړي قرضه را اے پتا څو روپۍ قرضه دا ټول ورځ دینان نه خولي وي چې سند یو غټ دی خدا خو به له ته بل چاله ورکی تک خپل بچو له سراړې نو د قرضې نه سیوا پیسې بغټه دا فرض خو پتا یو قرض دی تالک سو مرتبه حاصلېږي نو هغه په نوافل حاصلې دیو جن شمغو تاسو د نوافل کوشش وکړو. حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایي همیشه او بنده ده چې دې په نوافل ما تر نزدیکی تر دې چې داسې نږدې شي چې زد د غوونه شم پاغي اورېدل کوي زد د سترګې شم پاغي لیدل کوي او زد د لاسونه شم پاغي رانیول کوي او زد د خپې شم پاغي تلل کوي. علماء لیکلي د حدیث دا معنا ده په دې نوافل دي الله ته دمر نږدې شو اده د دمر تعلق جوړ شو چې دې اوس په غوګونو هغه ساوري چې الله پر راضي کی اپا کوم خبره چې الله ناراضه کی دې غنا و دې پستر کو هغه شی له ګوري چې الله پر راضي کیږي په کوم شی چې الله ناراضه کیږي دې ستر کې هغه شان نه استعمال دی دې بلا سو هغه سکای چې الله راضي کیږي داسې کارونه نه کوي چې الله پر ناراضه کیږي پختو دې داسې زیل نه زی چې پاږی کنه الله او د الله رسول دې خفشي بلکې هغه زایونو لذی چې الله او د الله رسول پر راضي کیږي. دا حدیث ماولس ام المومنین ام حبیبہ رملة بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما روایت تھے. بی بی فرمائی و اماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوریدلی نشت یو بند مسلمان چې د فرایزو نه علاوه دولس رکعات سنت کی مگر الله بدل جنت کی او کور چھوٹیو دکی گئی بابای اوای دلب الله سو کی جنت کی او کور پجوڑ کی نگر چپ دی سنت کور جوڑائی چپ فرض بسور کئی رواہ مسلم ددی حدیث روایت امام مسلم رحم اللہ کرے او دا غدول سرکات سنت سری شپاک دا ماسبخین دی تا فرض نمک کی من سلور رکات سنتی موقع دکو او دا فرض و نفس دو رکاتا کوش پکشول دو دا ما خام نفس سنتی موقع دی دو دا ما سبتن نفس دی او دو دا سبا دا موز نمخ دی سورا شد بائی فدی دول سرکاتو سنتو روزانہ اللہ جنت کے کور جوڑے اچھ تعلی کور جوڑ کو نتابا غیر اللہ بخبر رحم و کرم والرسی او الحمدللہ زمون دے ملکی پدی شکر او حمد پکار دے چی زمون خلق دے سنتو دیر پابندی کئی بعضی ملکونو کی خلقو کی دا سستی دا چی آغی دے سنن و خیال نساتی یو ځل یو کس ماته حرم شریف کې راته وي په ایزو خدا سنت لکو نما والے بدا خوصان خبره جسو کی کئی اغلا کور جوڑی گی اچھی تین کہتا کہ بیٹے جوڑی گی در زیاد خفش یہ بس توبہ بھی ایدی پر لگی دنیا کی او سڑے کور جوڑائی زمونگ دا غریب و خلق و جبار ملک کشن کالا تیر کی داغی محنت نتیجے سینا لے او کور جوڑی ادا جنت کور بیا سره ادا سید دنیا د کورونو غنځل اخو د ملغرو د سرو د سپینو زرو په خوختو جوړ دی اپاغه کې خو یو بنگلش په تشبیه تمیره په اسمان طرف له اوچتا تھا نو پدی دول سرکاتو سنتو د الله حبیب فرمای روزانه سکی روزانه پدی سرپ جنت کی کور جوړی دیو جنہ چی دی سنتو مونگو تاسو احتباب کو سڑے مجل وقتی راشی دی سنتم پکلا رو او ورسر دی نوافلو مکملاوشی دا سید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دا متفقن علیہ حدیث دی وی بین کل اذانین سولاتن بین کل اذانین صلاتن بین کل اذانین صلاتن دری پیریو فرمائل دا هر اذان و اقامت پا منس کی مزده دا هر اذان و دا اقامت پا منس کی مزده تا دا فرض و نیلاوه یاده دریم زن نپسوی لمن شاء دا غدور رکاتا یا سلور رکاتا نفر سو کئی دا مستحب دی مستحب چستا خواہ شعودی کل اللہ با عجر در کی اکا دیو نکل نو عجر بمیلاو نشی اگر دی قامت تم پیغمبر علیہ السلام ازان ہوئے نو چی مونگ دا ازان جواب ورکو نو دا سی با دی قامت جواب ورکو تکا دوارو تا نبی علیہ السلام سوئے لی دا ازان بارک سنت طریقہ دارا چتا سو باغ ووره د نور کارونه ببن کړي او مؤذن وای الله اکبر نو تم وای الله اکبر چا وای اشهد الله اله الا الله نو تم وای اشهد الله اله الا الله چا وای اشهد ان محمد رسول الله نو تم وای اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او جاوی حی علی الصلاة نتوائی لا حول ولا قوة الا باللہ چی بیاوی حی علی الفلاح ندیس رموائی لا حول ولا قوة الا باللہ چی غوی اللہ اکبر اللہ اکبر تموائی چی غوی لا الہ الا اللہ نتموائی دا سی با دا اقامت جواب ورکاو ایچاز دکل بایو دا خوبا کدر کلیشتا ای دا بانگ غلطی الفاظ دی صرف دا حیال الصلاة و حیال الفلاح سرا لا حول ولا قوة الا بالله علی ادی کی گورا کمال امبروتی اوی حیال الصلاة مسترا شای دیوی درزم کو لا حول ولا قوة الا بالله نیکای تا درد للو دو گنان بشکی دل گوری دا اللہ دا توفیق نا بغیر دکی گی اے لکا حتیار دا چامکی لو گرسے دوی چرا بار سستان اس کی موزن غمات آوازو نا کئی کچستا توفیق را سر مرگرے نیز مسجد تا نشم رات لے نسم رخ کلے جواب یاوی حی علی الفلاح و دا اللہ بندگانو دخلاسی زیل راشے ندی بیاوی لا حول ولا قوة الا بالله نشتا دے دو گنان اخلاسی دلو دنے کو توفیق مگر دا اللہ پر قدس قدرت کے دے نو دا ہر اذان اقامت کو منس کی مزلے نو پدی سلو پدی شپگو رکات پدی دول سرکات و سنتو اللہ خلو بندگانو تا پا جنت کی کور جوڑائی پا جنت کی خلو بندگانو تا پدیوانے سکئی کور ورت جوړی ادا ګور سلور تاسو اورې د شپږ رکعات سنت د ماسپخین شون اما خام پسې دعا ماسپتن پسې دعا او د سبا د فرض او نمخ کې دا دو رکعات سنت دي دو رکعات سنت دي بیا د هغه د کوو طریقه دا د سبا دا سنت بد الله حبیب مختصر اے پاول رکعت کی بے دے سورہ فاتحہ نہ پس سورہ کافرون ہوئی اپا دویم کی بے سورہ اخلاص ہوئی نو دا دا لگ زرزر دا سے زرزر بولنے لگم گو تا سموس کو او دا اللہ حبیب بدا دا دی نور و منجنو پا نسبت زرزر بول کچا دا اگدمو کل تو دا سنت و اعتبار آنگا دا سبا سنت بدا اللہ حبیب مختصر بول سبا سنت و نبی کریم علیہ الصلات والسلام مختصر بے کول او اذان پس چی بوشو چکل اذان پٹھین کی گی بس چی اذان دیواری دلو سنت اٹھین شو اذان پسوک پس صحیح ترتیب کئی او کوئی گی اللہ دیو کی چیز امم موزینین دا اذان پا وقت کوئی خدا دې چې موږ ځانو ته خدا سړي څوک کی نو ورپسې او ګټه پس بیا بلو کی نو نیو ګټه پس بلو کی یي سعودي عرب کې دا چې په نورو خارونو کې د مکه مکرمه نه علاوه بس یو بام په یو وخت شروع شي تاسو ته مدینه منوره او مکه مکرمه له الله دې موږ تاسو ټول ګوزي د نورو جمعاتونو کې کلاړای نو بام نه پس مخ کې به وسړې ولاړې ته یې د څه کار لري بس هغه تیار ولاړی خو چې د حرم د اذان ټیم شو نو دیم شروع کی نو پټول مکه مکرمه او مدینه منوره کې په یو وخت اذان شروع شي ادا غي څومره خوند ټول خلکو لم پته ولګیږي چې وايي وخت داخل شو او کدا شي چې څوک څو وخت راپاسي ساری چې څوک څو وخت راپاسي نو بام وي نہ مؤذن تا دا اذان دا وقت احتمام پکار دے ذکر دا پا دی بانگ بخلق اس روجہ بند دے نو کسو کوئی جنمو جماعت کی بلاوے نے نہیں دے سبارا غطرے ہو گے ٹپس بانگ ہوئی تو دا خلق روجہ خراب شو دا اذان ثوابم دیر دے و دا مؤذن زمواری دیر دا دکا بانگ بے وقت ہوئی او چاپی موزو کو نو دے زموار دے دخو بی وقت بانگ ویلے موزم بی وقت ہوشو نو اذان چکلا پسی جیم کی گی نو ایدہ اللہ حبیب بدا سکر ویسولی رکاتین قبل صلاة الغداد وکأن لزان بی اذنیه متفقن علیه ویدہ اللہ حبیب بدا سبا دا سنت بانگ پسی دمر زر کل چتابوی بانگ الہ پو غبلو کی دے پس سنت ودرے سنت اذان پسی بے سمدستی سکل سنت بے بول نبی علیہ السلام او دغه بے پکے لستل پاول کی سورہ کافرون او پدویم رکعت کی دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم اغی سوره اخلاص لسته بل کوشش دا کوي ما تاسو ته وی چې د سنت سره نوافلم کوي د دغه ام حبیبه رضی الله عنها نه روایت ده دادا الله د حبیب بیبی دا او زموږ تاسو مور دا ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دا فرمایي وي دا الله رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من حافظ على اربع رکعات قبل الظهر چا چې پابندیو ک په سلور رکعات سنت د ماسپخین مخک و اربع بعدها او سلور ترستو کړ دو رکعات سنت ورپسې بیا دو رکعات نفل حرمه الله على النار الله دې د جهنم په اور باندې حرام کی رواه ابو داود او ترمذی وقال حدیث حسن صحیح کوئی شی په مسله کنه په مسله ځنی وسره ځان کوئی نکي اسب نماز پخین نمخ کې سلور رکعات سنت کو کوي او ورپسې دوام کوي دې دوو پسې دو رکعات نفل کوي چاچی سلور مخ کې وکړ سلور رستو شل په ترتیب کو پوه شو سلور سنت دي ورپسې بیا دو سنت دي بیا ورپسې دو نفل دي نو وی الله به د جهنم په اور باندې حرام کی علماو لیکلي بشارت ده چې د خاتمه او اسلام کی او د جنت څخه چې په اور حرام شو نو دا بشارت شو چې د په ایمان مري او د الله جنت نکه او د جهنم پور حرام ده نو لس رکعات خواسب کوي ور سره دا عادتم جوړ کئ چې دو رکعات ور پسې نفلم کوي دو رکعات نفلم کوي دارنګ دې دي اگر جو مرګري تپوسو زما په خیال دی بل جمعه باندې یو صلات زوال دې د دې ماسفخین د نمخ دا عبداللہ ابن صاحب رضی اللہ عنہ نے روایت تے وَإِنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَن تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَأُحِبُّ أَن يَسْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ رَوَاهُ الدِّرْمِذِيُّ وقال حديث حسن عبد الله ابن صائب رضی الله عنه دایلو جلیل القدر صحابی دی اده وړوکه خپل ترور راوسته او د وړوکو علی خبره ورته یادی دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چچا سلور رکعات نفل کل در دوار د زوال نفس د ماسپخین نمخ اله که زموږ استاد سو اذان کله یو بجه کی خو زوال تقریبا د 20 منټه د پاسه یا 2 منټه د پاسه 12 بجه باندې زوال کی اوس بانګ وکړ وای څوک به په دلسنی وای څوک به په یو وای قطا د زوال نفس سلور رکعات نفل وکړ ندیتا دمر لوی اجر ده وې دا داسې وخت دی چې د اسمان دروازې کلاوي او اعمال برخیږي نو د الله حبیب کوې زم خو هم چې زمام یو نیک عمل بروخیږي نو د سنت او نمخ کې ود الله حبیب سلور رکعات کو اې تاسو به پوښ وې کنا تعالوا ها سمي وې تعالوا صاحب ترسته وګورتا نه تعالوا تعالوا مې دې برګري لوم سمه وي انا تاسو ته د جواب ای بيدار کې نه زه خبره غوړ دی وجه نه مقرر کم مال پته نه کیږي دغه شان د جواب جپدانی او درې ګستار علي خیال نو بیا به تاسو وایي دا لا سوای ما خبرو کو استاد سوچ ما لنو دا خو بد دل ته یادې نو کور ته به وړي ا بھائی زب کو رټول نو ور ګډاګان نم یخصي د زغور یو د ماس پخین سلور رکات سنت موکده دي د ماس پخین سی سلور رکات سنت موکده دي یو ګر زوالو شي د مون بانک د رست وای خو په دې عربو کې چې زوالو شي د بانک وای دیو جنم وای دونس بجے بانک وای نو کوم کوم زوال نفس وای نو بیزه مې د رباس په بانک وای د دې سلور رکات او سنتو نمخ کې د زوال نفس چې چا سلور رکات نفل وکړ دې د باز خلکو نومو به خوې صلات زوال دې وخت کې د اسمان د رحمت دا دروازې ټولې کولاو دا وخت د پښمنی سره لګې نو د الله حبیب بوي دې وخت کې دروازې کولاو دې اعمال خېږي زمام خو حد چې عمل می برو خېږي نو په اعمالو کې خود مزنه بهتر شي نشتا د الله حبیب بسلور رکعات نفل وکړ پوښوي بي بھائی اے په مسله ځان پویوي ته په پوښ شروعه دا کم نفل دي د سوخ نبخ کړي زوال لپس د ماسپخین د سنت او نبخ کړي دی وخت د اسمان دروازې کلاوي دا د جړه او د فریاد او د دعا د قبلې دوټه دي ادا به هغه چاله نصیب کیږي د فقور کې دی یا په مسجد کې دی و زوال نفق کی ذات تیار کرے لدی سلور رکات دیدہ سے براو خطر چی دروازی چو لکلاو دی ادھر رضی تلد پیشمنی ٹیپ پیلاو شو لکا پیشمنی کی دروازی کلاو یا وازون رازی نتال دو رضی اغم مکملاو شو دام مسئلہ دا حدیث دی ترمیدی شریف دی دا اللہ حبیب کو بدا سلور رکات سنت نماز فخین نمخ کیو نکل نو بیا به رست کول نو کله تاسو نه دا شوشي چې اتراله او بد جمع ټیم دی او جمع کې ودرې دي نو بس جمع دی وکا نو ورپسې دا سلور رکعات سنت وکا هغه علماء لیکلي دواړه جایز دي کته دا دوه مخ کې کې او که سلور مخ کې کې خو ښه خبره ده چې دا سلور قصید د خپل زین رست شوي نو دوه متصلو کا او سلور ورپسې وکا دوسو کا متصلو کا او سلور ورپسیو کا یو د دې مازیګر د فارم سنت دي دته ور یو سنت موکد وی یو تا سنن زوائد وی اد نفل په مرتبه کې دي د علی ابن ابي طالب رضی الله عنه روایت سے دی وی او نبی صلی الله علیه وسلم یصلی قبل العصر اربع رکعات د مازیګر د موز نمخ کې به سلور رکعات نفل کول تفصیل بینهن بالتسلیم علی الملائکه المقربین ومن تبعهم من المسلمین والمؤمنین ادي جملې تم سوچ کوي اکثر خلکو د پکې خطا واقع شې وي ګنده په دو سلام دي وې دا سلور رکعات به کول او جداواله به راوستو په منس کې فملائک مقربین او سوچ مسلمانان مومنان دی پدای به سلام وی موږ تاسو ته سلام علینا وعلى عباد الله الصالحین د څومره چې الله ملائک دی او څومره په اسمانونو او زمکو کې نیکان دی دې ټول د سلام ورسول دی دا ته سلام د تشهد دا مراد ده تاسو رکعات به په یو سلام کو دغه نماز په خپل سنت چې څنګه کوي نو نمازګر د موز نمخ کې سلور رکعات نوافل لی. او ابو داود او ترمذی شریف کې حدیث راغله اېدا الله حبیب فرمایي رحم الله امرا صلى قبل العصر اربع د سید العالمین وې د ټول کائنات سردار وې وې اے زما رب زما پا امتی ناری نزنا نبان رحمو کی سوک چی دمازیگر دموز نمخ کی سلور رکات نفل کئی اے سلور دی نفل الاؤ دا پیغمبر دعا پاکی دا دورو نزیات خبر دا نبی علیہ السلام یو یو دعا د دنیا او د مافیها نه بهتره ده. نو نفل دی په نفل شول او د دواړو جهانو سردار سوی اے زما ربا زما باغ امتی که ناری ندا او که زنا ندا تا پی رحمو که چه ده د مازیگر د موز د فرض و نمخ که سرور رکا ده نفت کئی خدا چه تو وقتی را شی اگه تا پنور پریوتو مانه کور که او زنا نموز که داوی نفل بمدیو کنده نفل و ٹیم شتره نن ستاقو اغا فرزم ده مکروح و ٹیم تراوستر دا چه کم وقت که ازانو شی او سره را شی نو یو خدا وقت ډیر قیمتي دی ماشاءالله زموږ استادو پدې ملک اذان د هر اذان او اقامت په منځ کې تقریبا نیمه ګڼه وي ادمه هغه مګي کړه وخت دی دی عربو کې دما هغه مګي کې لسمنت ورکړي موږ یو مسجد کې نموز کول مدینه منوره کې دا بچی کور سره بنځ دی ناغی نقشه لیکلی چې د سبا موز بانگ نفس با جمع بدی ادریگی ادھا ماخام لس منٹ ٹیم ورکڑے ماخام دل تم زمون بازی مساجدو کی یوزل یوز مسجد تلانم بیان تشابو ترم نلتے بورڈ لگو لیو جو وی ماخام ازانو شینو پینزی منٹ پس با جمع ادریگی دا سمدستی جمع ادری دل دا سنتو نخلاف تا مو خدا چې جلته بانګو یا چا دواب نه دی ویلي اې اقامت یې ورپسې وکړو اکا خوا دې خوا کېږي رکعات هم درنه وشو او تاغه وخت دعاګانې ډېر قبلېږي دومره خوشو پرېز ځکه دا الله حبیب فرمایلی دی ویلا يرد الدعاء بین الاذان والاقامه دا اذان او د اقامت په منځ کې چې څوک څو غواړي رد کیږي نه ورا سوره کی مزید ته پنی ما ګنټه کې چت څه غواړه غوښته شي بیا دي علماو لیکلي وي د ماخام د اذان نفس خصوصي دعاګانې قبلې ته دبر خوشاله صبر وکړه د هر چا په پندونو حاجتونه دي د هر چا پریشانې دي چې ماخام خودمره الله نو غواړي نو دمر ټیم ورکول پکاز دا ورې کی مزید ته د کوم سره چې وختي راغله یو خو نوافل وکړي بل دو اغا وقت پی جندلی چه زمان پیغمبر علیہ السلام ویلی ورد آده چا خبر آده چه دا ازان و دا اقامت پا منس کی دعا رد کی گینا دا اوقات مونگی دا دعاگان و کتاب چی لیکلی ناغی کی مدتون و نمخ کی او فحرس ورکڑی چه کم کم اوقاتو کی دعا کبلی تالا یاد دی تا چه دا چا ضرورتی اغلا یاد دیو بھائی اغی کی مو اوقات ورکڑی چه کم وقت دعا کبلی نن د جمعه رز دا نو پدی رز کی یو وقت دی الله دعاګانې قبلې او پټولو کې غره دو قولونه راغلي یو دا چې امام خطبه شروع کی د مز د ختمې دو پورې دا ټیم دی دویم دا دی چې د جمعه فرض د مازیګر د مز نه تر ماخام پورې دا ټیم دی کم از کم جدی جمعی پر از کم دم آخ مازیگر نفس تر ماخام دا وقت سنو کولے زمان دا ملکی وغٹ دبتور دے لئے نیک سڑے دے ناغا دا مازیگر نفس مسجد نبوی کے ناس تیدا سے لا سجد کری بے گئے بخبر پارے وی دیر عاجزی دا اللہ حبیب بناس دا سجدون بگو رہے تیسی نیل مخامخ و کل دا دیر عاجزی دا وجہ نیدا سن کری دا ترخون مبارک اخکارش دغه وقت ته اوسه د ارچا سور سور حاجتونه دي رجته زما حاجت ته نو زمازیګر نه پس خلوغون ته ټیم دی او ګنټه کې نه تلاوت کا درود شریف وایا وظائف کا دغه وقت به فکر راګیر کې نو داسې د دعا د قبلې دو اوقاتو کې د اذان او اقامت په مرز کې چا چې سوال کړي نو اغا سوال الله رب العزت رد کړی دی نو دمازیګر د مزن مخ کې چې څوک سلور رکعات نفل کوي نبی کریم علیه السلام وی الله رحم وکي وا اغا سړی چې دمازیګر د مزن مخ کې سلور رکعات نفل وکړ او دغه مربد چې کله وخت کمې د الله حبیب دوه رکعات وکړي هر جمعه کې خپلو محلی والو لپتای چی جمع پا دی ٹیم ادری نجی ترانی دانا چی ٹیم لگ دی او تاو دلد ادو رکاتو نیتو تڑو اټیم لګ دې او تا د سرور نیت تړل نو وخت لګور نو هغه مناسبت سره نیت تړل د الله حبیب کله د مازیګر د موز نو وخت کې دوه رکعات هم کړي کله د مازیګر د موز نو پس مخ کې دوه رکعات هم د الله حبیب صلی الله علیه وسلم کړي دي دیو جن چې موږ تاسو ته دغه مسنون نوافل او د دغه سننو اهتمام وکړو د دغه سننو موږ تاسو شوکو دغه اهتمام وکړو او دا سنن او نوافل بهتر دادی چې سره په کور کې او د الله حبیب د جمعات کې بهترین سری اے د فرض نه علاوه تا سمر نفلی اعمال چې سمر سو پټو کی نو بهتره خبره ده نبی رسول الله مدا مخ کی سنت هم کور کې وکړ بیا برابر او ورپسې سنت به هم کور ته وړل هو کالا نا کالا د الله حبیب دو مد د بیان جواز د پارا سنن په مسجد کې ادا کړی دي دې په مسجد کې ادا کړی دي او دا کوشش کوي چې بعضی منځونه سره کور ته اوس د دې موزه او نوافل او سنتو سره په کور کې خیر او برکات راځي نو د موز د برکات او سیسا پکار داده چې مسلمان کور ته پریږي او کور ډېر لري یا پاره کې تاخير دې نو بیا د مسجد کې وکي خو غوړه سنن او نوافل اغدي چې دا مسلمانان دا د مسجد په زیبانی په کور کې وي دین علاوه چې د نور او نوافل موږ تاسو شو کو دا غي اهتمام وکړو په دې کې ګوره صلات الزحا ده موږ تاسو چې د چاش مز ورته وایو یو صلات اشراق ده یو صلات الزحا ده نو کله چې نور روخته او مز جائز شو نو څلور رکعات نفل دي ته صلات اشراق وي نور روخته او یو پاو ټیم چې تیر شنو مکروه وقت لاړ شي یو صلات زحا ده چې نور کله توچ تاسو د نه بجو نواله تر یو لس یو لسیمو پورې لا زوال نه شي نو دا غټول اوقاتو کې صلات زحا کې د چاش موز او صلات زحا د دو رکعات نوالي تر اتو او دول سرکاتو پورې جناب نبی کریم علیه السلام کړه نبی رسول الله تر رکعات کړي صلات زحا کله چې مکه مکرمه فتح کا نو ام حانه فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام د تر نور دا او دالی رضی اللہ نو خور دا دا وې زلانم پکال د فتح نو دا الله حبیب مومن ته غسل کولو نو چې د غسل نه فارغ شو نو اترکات نفل وکل و ذالک زحن او دا سو دا د ساح وقتو و دکی گئی ما بھائی گوار چه خوب درزی ندا سے لگنیخ کی نئی بل بیدار کی نئی و ایکم مسلمان چه دین بیانی گی او دسر اللہ دا خیر ارادہ لرلی بلے پی پوہشی اچه دا سوک بے پروانے نو دسر اگورے دا خیر ارادہ ندا لرلی شوی نو ارسلے توجہ کوئی جب خبر پوئی گئی اروا غرزا आवाज نشم در کوله غریزه به یو پاسو جدي د خیال نه لتا سراغلی بیا سره چې دلته غوګ نه نیسي خبره در بیا راغلی سره سمي وی بھائی اترکات نفل وکلو او دا د ساح وقت نو د صلات زوها اترکات پکار دي دوه نچواله نو تراتو پورې حدیث پاک کے راغلی عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا فرمائی وی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحا اربعا ویزید ما شاء اللہ تعالی رواہ مسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زساخ مزبه سلور رکعات کولو او د الله چې بخواه شنو دینه به زیات کولو نو سلور کړي دویم کړي او وتیم کړي او یو حدیث کې راغلی وای چا چې د چاش مزو کو دولس رکعات نو د سروز او کور ورته الله جنت کی جوړ کړي دا غره زمیدار ګورې چې مزه ته کوټ کې ته وې زو جمعات کې نه نو چېولې جوړې کې کنه کې زمیدار چېولې جوړې کې کنه کې او د دې چېو باندې وخت لګي ځکه زمیدار سره وو دولس لس پجې بیا او سکه روټه پوری ډکی چیز کی د جنی ما ګټا غیله جوړې کې یو لس منټ دی صلات زوحا له جوړې کې صادر په پوره وړو اپ خپل پټی کې صلات زوحا او چاچ دولس رکعات صلات زوحا وکړ نو الله ورته جنت کې د سرو زرو یو بنگله جوړه کی نو خو همونه چې کله نه کله بنگله جوړوي په کار غوځاوي چې روزانه جوړوي ها بھائی د سرو زرو کور کو څوک جوړای د سور پیسې به پیلې کی بھائی او بیا د دنیا بنگلا دا خو مختصر زیره د جنت بنگلی خدا سي دي وې د جنتی په یو ملغلر نه کور وی او 60 میلن آب برش پیته میله موږ نن وایو سرچ ته بنگلا دا او 200 چ ته بنگلا دا پیته میله چې لري ته دا غي وسمره چتو ده نو کله نا کله په کار غوړه چې روزانه سره کوي ادم مو واجب په دې کار او وته دې سره برکت راځي کچا په پټی کې صلات اشراک او صلات زوحا او دا سونه شروع کړ نو کار مو کو عبادت مو کو شکر خیر او برکت مو پدی کې راځي یو سره دکاندار رې نو ارو خود له سره قطار کې سوق نی ولا اګه ولا دې نو وای صلات زوحا مو سره دې وګړي صلات زوحا دې وکي صلات اشراک دې وکي نو دې سره زمای عزت مندو چې موږ تاسو صلات زوحا کوو صلات زوحا مونږ او تاسو کو ترنګ دا اوس نفس دو رکعات نفل دي ته تحیت الوضو وای ا د دې دمر دوی اجر دی تاسو هغه حدیث اوریدل نبی علیہ السلام سیدنا بلال رضی الله عنه ته وی د اسلام نفس تا کم یو دا سے عمل کړي چې هغه تا تډیر د امید وی دا غوته د الله حبیبا ما چې څومره اعمال کړی نو لوی د امید عمل داده چې ما کله او دس کړي نو ورپسې به دوه کاته شکرانه ادا کړي د الله حبیب ورته وي ما ساد پړو چغاره په جنت کې نزار نه مخ کې اورېدل خادم کله مخ کې روان او خادم کله رست روان وي نو حضرت بلال رضی الله عنه د الله د حبیب خادم خاص وې جنت له عزت کم ته د خادم په تور زمانه مخکي مخکي وي استاد پیزار اغاواز مې اوري دا ته کوم ملکه نا ورته قربان ز دوار کات دا او دس نفس کو ز دا او دس نفس کو دوار کات کو نو پکار دا دې جمو تاسو د دې اهتمام کو او په دې باندې زمای عزت مند شو کو پابندي وکړو ذکر دا نوافل و سبا فورز د قیامت زموږ او استادو زمای عزت مندو پکار راځي د سرغور د صلات تسبیح پکار دي چې موږ او تاسو کوو د جمعې پر ورځې کوو پنور ورځې کوو نو دا اکثر مرګور تلو ورځي زیدر توام او اورو به درنا اوای دوز بدری پیره به وا ابیا به درنا او نو ویخه کنا اوای او ګورای مرګره مرګره کې چا سره ودی نو راوي خلک صلات تسبیح سره الله لس قسم گناهونه معاف کړي واړ لوی پټ سرګن پخکنی رستنی دایو خپل با برکت مجد صلات تسبیح دار چې سلور رکعات او نفل نیت بوتړی دا زمون کتابونو کې په دوو طریقو ده خو زه درته هغه طریقه وام چې اهل علم او علما او هغه ته بهتر وي نو دا یو زکای قبل واوی بیا براول دا یو کوم را باندې ګډه وړش سلور رکعات نفل نیت بو تړي او دا ولا اله غیرک ته ثنا و ثنا بو وې بیا بتا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وې بیا بتا تسمیه وې سوره فاتحه او سوره چوې نو رکو ته بنځي د سوره د ختمې دون پس با د رکو د تلو نمخ کی پینزل لزری ہوئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اگر رکو تمہانے سریش ماری یو زلوے دے کچھ گتی نزور ورکا دویم زلوے دے بلیلہ ورکا نجی دا گتی ختمی شی پینز بشی نو بیا لام دینا شورو کا نو لس بشی بیا دا بام دینا شورو کا جدا ختمی شی پینزل لس بشی شی پینزل لزری ہوئے نو رکو لبراشی الله اکبر سره رکوع لراش د رکوع تسبیحات بوه سبحان ربی العظیم نو داغه نفس په بیا اعلی د رکوع سر چته چې لزری پر رکوع کې وې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا بسم الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد وې نو داغی نفس با علا سجدی تزی چی لزلی ہوئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر چی سجدی لراشے نو پا سجدہ کی بد سجدی تسبیحات ہوئے چی داغی نفارق شی نو سر بوچتے نا لزلی با سجدہ کی ہوئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا اله الا الله والله اكبر بیا بد دواړو سجدو په منځ کې تسبيحات دي دي تا دواړو سجدو په منځ کې دی ناس ته جلسه وای ادرو کو نفس دی ودرې دو ته قوم وای دواړو سجدو په منځ کې بناستي او لذری بووي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر او هر ځل سره ځکه وام جتا سجده کوي نو بیا به دوی دی سجدی لیلار شی پاغی کم د سجدی د تسبیحاتو نفس بلز زلی ہوئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نو چی دوی دی سجدی نا پور تشی نو کی بنی دیتا جلست الاستراحت ہوئی برا برکات لنزی پناست بلز زلی ہوئے وتا خو چې رکوع سجدی نه پورته کړي الله اکبر دی وې نو چې لذلی وې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نو بیا چې رکعت دځي الله اکبر باندې تا خو مخ کې ویلو کړه بای دا په یو رکعت کې پینځه کم اتیا ځل شول دی یو رکعت باندې شوق کوی شو بای ها ماشاءالله دوی رکعت کې ببیا چی پور تشی او قرت دی ختم کو در رکو در چیٹی دو ٹیم راشی نو بیا با در رکو نمخ کی پینزل لزلی ہوئے بیا با پر رکو کی لزلی ہوئے بیا در رکو نا چی سر را پور تکی لزلی ہوئے بیا با پر سجدہ کی لزلی ہوئے بیا با دوارو سجدو پر منز کی لزلی ہوئے اب بیا با پر دوی ما سجدہ کی لزلی ہوئے نو کی بنی؟ او تشهد بووی ور د نفلو کې چا سلور رکعات او تړل نو پدې کې د درود شریف هم ویلې شي او الله ربنا پوری سبق هم ویلې شي په فرضو کې هغه د درود شریف وي زموږ د مذهب حنفی مطابق سجده سه ورازي او په نفلو کې او صلات تسبیح هم نفللی نو دې کې د درود شریف په اوله قاعده کې و موایا الله ربنا اتنا پوری سبق وایا سلام غتاسب نګرځه نو سبق پسی ببیا لزلی ہوئے تو رکات شول دا سی بدرم رکات کے موقع دا سی بسلورم رکات کے موقع نو کل چی اخیری رکات کے تشہد نا فارغ شی او سلام گرزے نو سلام گرزول نا بمخ کے لس میرے ہوئے او یو مسلو آو رئی زنی وقت بنی آدم دے او در رکو کیوی خویر شل دے در رکو نا پور تشو او دا لزلی دا کلمه مبارک او نوی نو دې نشل پیری په قومه کې برابر کی کتا نه په یو رکن کې پاتشل نو داغي قزایي سوکا اغبل کې لزلی ویلو ناغي کې شل پیری وای سوک په صلات تسبیح پوښو بای حضرت غمخ کې نه پوی دی دا نو یادو بای په دې ترتیب باندې صلات تسبیح کوي تاج په کلاړه کلاړه کې نیمه ګنټه پی لګي او که زرزر کې نشل ګنټه پی لګي پکار دادی چې د جمعې پر ورځ وختي راتلې او موږ تاسو ته موږ نه مخکې صلات تسبیح کوله دا په کور کې زنانو ته مخایې پدې الله مشکلات ختمای دریس او زلی په کې دا کلمه مکرریږي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او زموږ استاد خوب پیغمبر علیه السلام وای و ادا کلمات سبی احب الکلمات الی اللہ پدې ذکر او اذکار کې د ټولو نزیات محبوب کلمې الله تسری سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر نو پدې ترتیب باندې زما عزت مندو چې موږ تاسو په نوافل کې کمې وو سنت خو خود پابندۍ سره وکړو سنت کو خود موږ تاسو پابندۍ سره وکړو چې موږ تاسو زما عزت مندو د نور او نوافل داغه پابندۍ وکړو ذکروم به حساب په ورځ د قیامت په عبادتو کې د مسکی لوبه حساب د سړي پای زموږ دومره مهربان رب دې ک فرضو کې کمی نو ملائک بوې د فرضو کې حکمې دې رب کریم ورته وګورای ک نفلی کړي د فرضو کمې ورتا په دې نفلی عبادت باندې پوره کړي بل کوشش کوی دا الله بندګانو چې موږ او تاسو مزلق په کلاړه کلاړه کوي امام دې په کلاړه کوي خو امام دې دومره په کلاړه نه کوي چې خلک څه شي د پسې خلک ولاړ دي دې ولا خلکو خیال هم ساتي ما پسې بوډا ولاړ دي ما پسې بیمار ولاړ دي نو دې ولا خلکو خیال ساتي اذان له موږ خورې په کلاړه کلاړه پکار دي پتہ سره مخ کې وی چې موږ دی علاقی یو لوی سره دی زمون د بل ناغش تارب روستی و پدی صبح کې و ګرځول نه یو ورته چې دا هډیر خ خلق دی تو یې دوه سيزونه مو پکې خوښ نشو یو کوم شی خوښ نشو په چې واړه ګول چاله کوم چې ورشل کی دي موږ او تاسو چې راپاسو دکاندار چې راپاسو خلک هم روان دي نه لای سره ناس دي دا اوس سړی ته خبر نه چرته پټ نه شکه نه ادا یو نقصان موږ اجتماعي سوچ سره کړي ور هر جمعات سره لارې سره بار دا دسماته زې جوړ کړي سپوږی گئی په خبره باندې دا مو په شریکه په اجتماعي سوچ نقصان کړي چې هر مسجد سره د او وړو کې او دسماته زې سره دا بار دی پکار دال چې دا په پرده کې وي نو یا غرب ورته وستا زغه پښتانه ډېر خلک دی غو یو نقصان پکې ده وی چې چاله کبځه او دسمات خبره دی له نګوري جلاره دا زنانه یې سړی روان دي او بس کېلی اما هو تاسو ته موږ اجتماعي سوچ سره د مسجد نه بار زه جوړ کړي نه پکار دال چې دا دنه یې سکی وي او اوس اسباب دم رډېر شول په خوا به وړو ګولو ګوي پولیس خو ورته دا و لګي نو ګوي مثلا ختمه را په خوا به خلکو بار دیو چې نه کولو نو دا پټ پکار دی یو لارو کوشو کې داسې مکوې چې د کور روه دی او بس کور بار نه لای کې کېناست دا آداب د اسلام دی صدا شو کو چې څوک دی ګوري نه دوی مو یا غرب ورته وی چې دا خلک مو پدی خو نه شول بو زر زر کوي به کې په خبره باندې بسر سره د مز نه څه ایزان اخلاص نه د رکو پته لګي نه د قومي پته لګي نو مز په کلار کلار کول پکار دی مز په کلار کلار کول پکار دی چې هر یو رکن خپل ځای ته ورسیږي موږ مسلم شریف زنانو ته وایو دا غرض مسلم شریف کې زموږ دا باب وو چې امام پسی پسی بځه امام سی لګور امام رکو ته ټیک شو نزوال ټیک چې ګورم چې دی ټیک شو او امام پسې سجدی له چیز سنت طریقه سره چتاو قطر چې د سر پزمکه کې خو نو ته سجدی له لاړ شي مسئلہ اصل کې دا څه او بعض علماء لګري کوئی ګي امام دومره ګړندې دي چې ته وی چې سجده کې څه یې کوم او پسې ولاړې راکوځي کوم دې په بل رکعت در رسیدل نو بیا مجبور یې نو لکه زموږ امامانو پسې کدا څه و لکه نو بس را ګیرو لې نه شو ورنه مسئلہ څنګه دا اذا امن فامنوا واذا كبر فكبروا واذا ركع فركعوا واذا سجد فاسجدوا زمونږ استاد او پیغمبر علیه السلام وای چې امام امین وای ته امین وای چې الله اکبر وای ته ورپسې وای کله نا کله موږ چالو وای چې تکبیر وای ضرورت شي ګڼ ډېرې په جنازه کې نو امام لانی دې دې ته مخ کې وای ا امام لانی ختم کړي نا چې اغه الله اکبر وای ختم کړو ته وای الله اکبر څه پوه شوې په خبره په جمعات کې تکبیر کوي نو د تکبیر طریقه زده کا تاله وای چې وای لوش فکر نشته خلق ډیر دی او تکبیر کوا نو امام نه دې مخ کې کوي ختمه یې دې مخ کې ته ګور چې امام وای الله اکبر ختم کو نو ته وای الله اکبر نو اذا کبر فکبروا چې امام الله اکبر وای ته ګور پس الله اکبر وای او دې چې سجدو کی او تاو کا تو شلاړو نو دتنه لګرستو په سجدی نه پورته کې کې لګرستو په دېسه امام تم دا خیال پکار دے دومره دې ډېر مزوګ دایم نه چې خلق پیسشي خلق په تنګ او دا سبب نه کوي چې ورپسې خلق له یاره د چیرې کا خوا دی خو حقیقت مزه سور په لزم ته برا نه کړی لکه مس کم دې دی وای چې زبې او دو پیرې سیوا وا چې دا را پسې خو زما د پینزو سره غدري پیرې برابر کی زبر کو کی تسبیحات یو پینزو زلی وا چې دا را پسې خو کم اس کم سو کی کم از کم دا پکلارو کی نو پا جمع کی دا بڑاگانو دا دی خیال پکار دے خو بیا موز با پکلار کرا دا اللہ حبیب با موز مختصر کولو خو رکو سجدہ وغا موز با پورا ہو موز با سو پورا ہو بل دا سی چی اللہ باز اشخاص صدا شان ورکڑے چی اگر قرآن ہوئی توی چی سکر نور دیر الله حبیب کو بڑیرم کولو او اوګد موس چې چا ډیر کړي نو الله حبیب باغه خفشوي یو ځل یو صحابي نبی رسول الله سره موس کولو یو مسله ده معاذ رضی الله عنه بد الله حبیب سره د ماسوتر موس کو نو بیا براغه هغه موس به قوب ته امامت یې سره کولو د دې کله مسله ده یو بازی وای چې نفل کوم کی پسې د فرض کوم کی بس کی دا راغی دلیل په اواز یې امه لکه زموږ مسله کمدار چې څوک نفل کوي ناغه پسې د فرض کوم کی بس نکي نو یو کس ور پسې وتره دو نو معاذ رضی الله عنه ماسوتن سوره بقره شروع کا دا وړه رغت صورت ته دونی و پاره دي تقریبا پس حضور در سلام وکړ زولو اذان ته بوزو نو چاور دوی چې ته منافق شوی جمع کیږي او سلام دی وګرځول مزلو کو هغه نه منافق شوی نه زب ساری نبی علیہ السلام ته زه د الله حبیب تراغه ورته قربان دی موږ زمیدار ټول رس پټو کی کار ما سوزن چې جمع درا شو دی را له سوره بقره شروع کی د الله حبیب به انتها غصه شو ورته یا فتان انت یا معاذ صد دین نه خلق مطلب فرقه نه امام بدا سکار نه کوي چې خلک تیو تختی دی بدا سنت او خیالم کوي خدای وو امام پسې ګډا دی ما پسې ضعیف دی ما پسې ضعیف دی بل دا خیال بم کوي چې کله ضرورت راغی دا الله حبیب عزت پورا روزم وام چې دا صورت بنن په مس کې ختمو نو د نبی رسول سلام په زمانہ کې و زنانه مراته او چې زنانه مس له راضی ده بچی سنبالولو زی نی نو څه کوي یا بچی سره نزان سره به بچی برا وستن لکه حرم شریف کې اوس د اباظ تاسو زنانه ګورئ نا ماشوم غکور کې خوشې نشي پرې خو نو مجبورن حرم شریف ته ماشومان راولي او ورته دوه خلې تنظیم کړی تاسو ګورئ د حرم حدودو کې مسجد نبوي کې بوډونه لګولي وای که چانه ماشوم روکشي د دغه باندې رابطه وکړي ناغزه کې پولیس دا ذکر کړی چې ماشومان له جدا ځایونو جوړ کړي عدالتو په سيزونه ول راځه مکړي د خوراک سيزونه راځه مکړي نو بس ماشوم چې تلل شي وځه گاډو پاډو سره په ګوندو شي او مورته یې راشي دمر انتظام خوراک مرته یې خیا پولیس والا نو کته یو دروازه کې نی بلکی وای قبل کې نی بلکی ویرا گیر کړي رضا الله حبیب وې زه اراده لرم چې دا فلانې صورت به ختمو خوبوس کې به د معشوم جړ او تزیدو رحمت للعالمین اے د الله حبیب به مشکولو ا دې کې بکمه زنانه چې مزل راغې به دا معشوم جړا به واره دا نو د الله حبیب بقیرت په نعمت پرې خو چې دا مور ربه خفای ادا به د بچی په دې جړا تا کدار نو د الله حبیب مز مختصر کړي دا یو مسله ده وې مز د چا د بار مختصر کول شي خو د چا د بار به وګدې نه لکه زه پر رکوع کې ما امام مودخو کشار مې ووریدو زوام را ش رکوع لګوګدکا چې دا سړی رکات لرو رسیدو دا د ګنا خبره ده د چا د پار به وګدې نه او د چا د پار لندول شي د شریعت حکم دی مز بچار چرا ش رکات وګدکا دا فلانه او دس کې ضرور رسیدي او داغه خیال نه نو د چا د پار مز وګدول ګنا ده او د چا د وجې نه لندول شي دا د الله د حبيب یو سنت طریقه دا چې موږ کې موږ او تاسو د دې خبرې زمای عزت مند له حاضر کو بل کوشش دا کو امام مخ کې وې د امرګری خرس ترالن اے هر مستوختی دراتلو کوشش کوي خاص کر جمعي مستا لکه اوس موږ ول چې شروع کړی نو دا رسو شرا نه دی لپتهونه لګي چې موږ سوي وختي راځي د وختي راتلو کوشش کوي چې تاسو خبره د دین د اول سر نه تر اخره پورې واوري الله دې وکړي چې موږ او تاسو جمعهونو آبادول واله جوړ شو جمعه مست وختي راځو ماشاءالله د آواز مرګري زموږ دي او پورا وختي راځي نو ټول کوشش وکړي چې ان شاء الله بیا به موږ د زوال نه مخکې راځو څوک څوک به کوشش کوي بای ای زوال نه مخکې کوشش کوي زوال ګره د حدیث پاک د بخاری شریف کې راغلی ملائک د مسجد په دروازه کې ولاړ وي او نومونه لیکي چې دا سره دی وخراغه دا دی وخراغه نو کله چې امام خطبه تروزی نو ملائک غسل کتاب پڑھي څوک چې د زوال نمخ کې راشي د د په امر نامه کې د یو قبول شوی او ثواب لیکل شي څوک څوک مخ کې راغلی لا سجدت کوي بای دو لسو نمخ کې څوک راغلی ماشاءالله وګوره تاسو دې دا څوک چرستو راغلی څوک لس منټه او څوک نیمه ګنټه نو تاسو زر دنیا خزانه را جمع کی او لوی نقصان ولا خیرت بای کدا پته چالو لګي چې په دې لغون دې لا وخت مات د ولا کا نقصان ملاوي نو دیک لګ نا وخت راغه خفه به کې نه به خفه که زموږ یو روپی تاوان او شزور روپی تاغه پسې خفه کیګو هارا جمعه زموږ تقریبا 2 لک تاوان کیږي زکه خپل اوخ په 2 لک اوس نه ملاويږي او خفه کیګو په نا کنه چرته شا جړلې بای چې بای ما نا وخت کړه انن غرو ثواب را نه لاړو الله دې او کې چې د اخرت په خبرو زموږ پر زړه کې خفقان راشي او الله دې د قبر د اخرت د خبرو یو درد او فکر زموږ او تاسو د ټولو پسلو کې واچي موږ د مدرسې تعمیر الحمدلله شروع ده او وقتن په وقتن کیږي الله دې ټولو مرګرو ته اجر ورکړي ټولو په کې کلیواله او کلی نبار ټولو مسلمانانو په دې کې ساغس ده صح کال موږ د رمضان په درس کې زنانه بند کې ځکه زموږ دلته تقریبا داو د سماتی او شپږ ځایونه دي نو موږ سره تقریبا 200 زنانه وي او شلور 1500 زنانه به د غشار راتلي نو هغه واتو 100 زنانه او تدا باتروبونه نه کافی کېدل نو موږ سره نور د زنانه په ځای کې د جوړور تنظیم او نشته خو زموږ د شاله لار لګلو یا دا نو دې لاغ رزما کسرا وستو نو دې کې تقریبا لس دولس د غرازی بیت الخلاگان رازی دا سی ورسر غسل خانه رازی از امونگ اراده دادا چی اپل یو دیوارو کو نو یو لوی پیپ پی او دس کیسیم کبلی تا مخبول سنت دی نو اغلوی پیپ کو لگو دغی دا مونگ اراده کرے نو بایی دا چاچی سوست بی پدی کار خیر که مون سر تاونو کئی ځکه موږ سکال زنانه لري لري نه راغلي وي اورم په کې دو وای مدي و جنا واپس کې پر رمضان کې چې نور دا غید او دسمات بندوبست کې دو نو موږ دا غواړو چې لز دولس بلکې دینه کې زیات کیږي لز دولس دا سه د او دسمات زيونه جوړ شي او واتلس ور سره دا سه د غسل نابلو زه جوړ شي ځکه رمضان لا په ګرمۍ کې دی نو خامخا ګرمۍ کې دوه درې پیری چې بنی آدم اون لا امبی نو روزي ګرانی نو دغه لمغه ان شاء الله اراده کړی نو دې د پاره به د چا چې سو وسو طاقت کی د چا وړې کی چا وجد کی پر نو یو مرګري الله دې د دنیا او آخرت خیر ولور کی صرف یو ټلیفون ولماو کو او دا یو غاډه خسته او غرزولې الله دې ورته غیر لوی اجر ورکي مونږ تبار کانې ملګي بلدغزه و مملک د کونم کو نو د چا سوي دې کې دې کار خیر کې برخوا نه دا و مو او تاسو دې یو ډېر خلکو دې مدرسې کې تعمیر کړي ډېر خلکو دې مدرسې کې کار کړي او نن سري د خاور د لال دي دا زموږ ایمان دې جدا صدقه جاریه دا غي پس الحمدلله روانه ده نو دا داو د سونو زایونه زموږ د دې بناتو د پاره په دته خو ماشا الله زموږ زایونه د نارینه ډېر دی بل زموږ مدرسم داسې د شعر کې منس کې نه دا نو که زموږ طلباء افغان کې ډېر وشي نو بار لاړ او هغه د پاره موږ سره زېشتہ کوم نور جوړو نو هغه پاره الحمدلله موږ سره د نزه ډېر دی خو بار زېل مشکلات نو د مشورې مطابق ما پویا هر چې کوم پکار پويږي نور باندې مرګورو سره مشوره کو ناغیر پارمونگا دا اراده کرده چه انشاءاللہ دا کاروشی دا چا بھائی پدی کی وسوی نو دی کار خیر کی زمائی زدگن دو برخوالے دغا مدارسی دینی آد دی مسلمانانو پتاون او مدد بانے جلی گی او اللہ دیتا سو مونٹول دا پاردا یو صدقہ جاریہ کی سمر جدا مدارس او مساجد وی نو رب کریم بس کئی ما تاسو لوئی زمونگ دیر خلق دیگور اللہ کوئی مونگ تکنس پی اس پی تاسو دو سنو کل پرمزان کیس کی او غیو کوئی کنستو والا اس دخاور دلان دے دے او غیت اللہ دور توفیق ورکڑو جدا سی توبمی دی دا آجی سیب دیناس دی خو پسونو جماعتو نباغ جوڑ کری دن اغا پا مزو چرشو کے دا یو دې کې د موږ د ټیوبه لري کنس اپ دې مدرسې کې کافی پیسې ماشاءالله لګولې نن د خاور د لا دې دې چې سبا در په سیبل سلویختی کوي نو سلویختیا سه پرواز دې نن ځان پسې سوکا ویل اسوک زکای ابن د اوس زمانه ځامن خدا شي چې مور خپلار بوډا شي د پجوند د قتل سو پور نږدې کیږي نا کوم نه کتل بلار چې دارسن او ګورځې دو ټوکړه ډوډۍ خپل پلار لن ورکای بلکه غفلار غریبی پس بھی نہ گیر بیا کارو نہ کئی نو چې پجوان سے نظر کئی چې ستاستر کې پټی شو بیا وسو کی نو هر ځای کې کدا مدرسہ دا ک نور مدارس دي کدا مسجد دي ک نور مساجد دي پدې کې هر چاته د وس مطابق سره د وس مطابق زمای عزت مندو پدې کې منډه تر پکار دا دا کار الله کئی او جتا سو موږ ټول پدې کې کوشش کو الله نه دعا وغوړو چې زموږ د دورې تفسیر نمخ کې مخ کې زموږ د غکار الحمدلله برابر شوی الله اعظم د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله اعظم د ټولو خاتمه په ایمان کې الله ممتاز زموږ والدین او تا بڑو ژوندو اصول فروع تا رب کریم واړه او لوی ګناهونه معاف کې یا رب کریم سمره بیماران دی کورونو اسپیتالونو کې اباز بیماران و غریبانان و دعا درخواستم کڑے تطول و تشفائی کاملا عاجل و نصیب کے اللہ بی گناہ بندی وان دا بند در اخلاص کے زمونگ دے ملک و طول اسلامی و ملکنو کی اللہ امن و امان راولے اللہ دا طول ملکنا دا ار قسم شرنو فسادننا پخپل امن و امان کیوں ساتے ہیں یا رب کریم د چا اولاد نشتنه کمل صالح اولاد ولور کې او د چا اولاد وی د والدینو د سترګو اخواله جوړ کې باز مرګرو دعا د فارویلی الله د چا سدینی دنیوي حاجت نه اد دعا د پاره ویلی یا نی دی ویلی الله ته د ټولو حاجتونو تر سر کې الله د چا سره پریشانې دي هغه ټولې پریشانې رب کریم ختمه کې اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار صلی الله علیه وسلم.